nem tapasztaltam meg gyerekkoromban, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy a saját tényleges érzéseimet kifejezzem, hogy egyáltalán a saját tényleges érzéseimet érezzem. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, én Bíró Bence vagyok, ez itt a Menta, mai vendégünk pedig Puzsér Róbert. Üdvözlünk, Robi, nagy szeretettel. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy, több szempontból is, egyrészt azért, mert már évek óta terveztem azt, hogy mi tudjunk beszélgetni, és már beszéltünk is róla szóban. Tehát a másik szempont, amiért nekem ez egy nagy dolog, hogy én amikor elkezdtem hallgatni a ti tartalmaidat, akkor engem azzal fogtál meg, amikor az első ilyen motivációs tényleg kritikákat hallottam tőled, és én ebben az iparágban mozogtam, mint tréner. És azért volt nekem ez egy nagyon izgalmas történet, mert hogy egyrészt nagyon megijedtem attól, hogy úristen, milyen, hogy lehet ezekre rosszat mondani, amiket mi csinálunk ezekkel a tréningekkel, meg motivációs előadásokkal. És aztán, ahogy elgondolkodtam rajta, akármire is megijesztett, azt láttam be, hogy igazából nagyon sok mindenben igazad van, és nagyon-nagyon reflexiót adott nekem, és azt gondolom, hogy egy ilyen belső tisztítót üzementem keresztül. Közben egyébként elvégeztem a pszichológiát, pszichológus lettem, és ezt szerettem volna neked megköszönni személyesen is, hogy volt hatásra ezeknek a kritikáknak, amiket megfogalmaztam. Úristen, el vagyok ragadtatva. Csodálatos. Nagyon örülök. És ami a mai beszélgetésünknek az apropója is, az valahol ezek a tréningekről is szeretnék veled beszélgetni, kicsit a puáról is, illetve majd talán a te saját élményről a pszichológusoknál, a pszichoterápiában, mert ezekről azért nyíltan szoktál beszélni, hogy ez neked sokat segít, mert nekem is nagyon sokat segített, mert én is jártam egyébként. Én úgy képzelem, hogy a neurózis az tulajdonképpen nem más, mint a psziché összeomlása. A tudat és a tudattalan közti csatorna fedél elmozdulása. A tudattalamba rossz módon elfojtott tartalmak, amik nem rituálisan lettek eltemetve, úgy, ahogyan a temetkezés zajlik a kultúránkban, aminek van egy ünnepélyessége, van egy szertartás rendje, és az a temetésnek az a módja, ami a helyes, a szakrális, és a normáknak megfelelő, tehát igazából inkább úgy tudom mondani, hogy erre épültek rá a normák, erre a fajta temetkezésre épültek a normák. És akkor van az a fajta temetkezés, amikor a sorozatgyilkos titokban az erdőben elhantol valamit, amit ő megölt titokban, és aztán majd vagy megtalálják egyszer, vagy nem, és ha megtalálják, akkor azt természetesen a nyomozók kiássák, akkor ott helyszínelnek, és aztán később rendeznek egy rituális temetést az illetőnek, az ott nem lett eltemetve, az ott csak el lett dugva, el lett rejtve, el lett hantolva, valami rá lett hányva, az nem temetkezés volt, az nem a temetkezés volt, hanem ez egy titkos elrejtés volt. Na most az elfojtás is hasonló, mint a temetkezés. Van rituális módja, helyes módja, és van a titkos, förtelmes, szégyenteljes, nem rituális, nem feltárt, nem megértett, nem feldolgozott módja. Na most abból a fajta temetkezésből, ami rituálisan zajlik, abból válik a tapasztalat. Arra mondják azt, hogy azt, ami a múltban történt, feldolgozod, integrálod a személyiségedbe, és ezáltal te többé válsz, tehát máról holnapra Bencéből Bencébbé válsz általa. Az a titkos, gyalázatos temetkezés, ahol az ember titokban a sorozatgyilkos az áldozatait elhantolja, az okozza a lelki bajokat. Az a rossz fajta elfojtás, amikor nem értem meg és dolgozom föl azt, amit elfojtok, hanem csak egyszerűen nem akarok szembesülni vele, és ráhányok mindent, besöpröm a szőnyeg alá, elrejtem lent a pincébe, bedugom a szekrénybe, erre mondják azt, hogy kiesnek a csontvázak a szekrényből. De erre vonatkozik. Behányom a szekrénybe, elétolok valamit, aztán az ott jó lesz. És ilyenkor szokott az történni, hogy ezek az oszló tetemek, a rosszul elfojtott tartalom, a nem rituálisan, nem megértve, nem feldolgozva elhantolt múlt, annak a dögszaga, az felszivárog a lakótérbe, és lakhatatlanná teszi a lakóteret. Ez a dögszag. Ez elviselhetetlené teszi, ez a neurózis. Ez az a lelki betegség, amikor a rossz módon eltemetett, elhantolt csontvázak dögszaga ellehetetleníti az életet odafönt. És akkor az embernek van két lehetősége. Az egyik lehetőség az az, hogy lemegy a pincébe, és kipucolja a pincét, és előszedi a csontokat, és fölhozza őket a napvilágra, szembesíti magát azzal, hogy kik voltak ezek, akiket ide elhantoltam. Ez most persze metaforikus, tehát nem gyilkosságról van szó, hanem a rosszfajta elfolytásról, a feldolgozás nélküli elfolytásról. És ezeket rituálisan eltemeti valahol a kertben, és megjelöli a sírt. Tehát ez a döntő különbség, hogy megjelölöd-e a sírt, vagy úgy kaparod el, mert tudod, ha megjelölöd a sírt, azt az FBI is megtalálhatja. Az életveszélyes. Azért kell a pincébe, a szekrénybe valahova elrejteni, valamit elétolni. Ez az egyik lehetőség, hogy lemész pincébe, kipucolod a pincét, rendet raksz a pincében. A pince a tudattalan. A lakótér az meg hát a tudat. És az felépítmény meg maga a psziché. Fölhozod-e a hullákat, és eltemeted őket rituálisan a kertben, szertartásosan is megjelölve a sírt, és ezáltal megértve, feldolgozva tovább tudsz lépni. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy nem pszichoterápiára hoz folyamodsz, hanem tréningre, tréninghez. És akkor jön egy tréner, és azt mondja, hogy nincsen itt semmi baj, csak jobban kell akarnod a sikert, vagy jobban kell akarnod az érvényesülést. A lényeg az, hogy fogja, ez is egy olyan művelet, ami egyébként tud működni, fogja az egót, és elárasztja vele a tudatot, meg a tudattalant, az egészet kijönti. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy ténylegesen kiszáll hozzád a tréner, hoz egy nagy betonkeverő autót, és betonnal kijönti a pincét. Bizonyos értelemben megoldja a problémát, tehát onnantól már nem jön fel a dögszag. Mert ki lett öntve betonnal az egész pince. Nincs pince, gyakorlatilag onnantól nincs pince. Ez azt jelenti, hogy nincs hulla se. Tehát nincs dögszag se, nincs... Az egész probléma gyakorlatilag úgy lesz megoldva, hogy az egót így ráülteted az egész problémára, és megpróbálod az egész elfolytást. Ő azt mondja, azt állítja a tréner, hogy nincsen semmi baj a nem rituális elfolytással, vagy ez a titkos elkaparással. Csak hát nem volt elég alapos. Most az, hogy elétolsz egy dobozt, vagy az, hogy berakod a szekrénybe, aztán rácsukod a szekrényt, tehát ez nem, így nem tudod megvédeni magad a dögszaktól. Rendesen betonnal ki kell önteni az egész pincét, tehát elárasztani a pincét betonnal. És kész! Na most értelemszerű, hogy ez is megoldja a problémát. És fájdalommentesen megoldás. Mint lemenni a pincébe, szembesülni a bűneiddel, fölhozni őket a felszínre, eleve a dögszag, eleve a döghús. És aztán ezt az egészet földolgozni, ez egy fájdalmas lelki tusa, és utána eltemetkezni. De tudod, aki ezt megteszi, annak marad egy pincéje, marad egy tudattalanja, marad egy, megmaradhat egy egészséges lelki működése, sok tapasztalattal és integrált tudással. Az, aki kijönti a pincét, az onnantól kezdve már, hogy mondjam, nem egyéb pszichével folytatja az életét, hanem ő onnantól kezdve ez az egész hazugságkonstrukció, amit ő kiöntött betonnal, ez helyreállíthatatlan. Helyreállíthatatlan. De nem is kell helyreállítani, előre kell lépni, tovább kell lépni, nem baj, hogy most nincsen pince, majd építünk egy emeletet, meg még egy emeletet, építünk az egészből egy felhőkarcolót, ki fog foglalkozni akkor már ezzel a pincével. Majd akkor úgy csináljuk, hogy fölépítjük az első emeletet, és akkor az lesz a lakótér, és most a földszint az lesz a pince. Nem lesz jó. Ott majd nem lehet lakni, tök jó lesz, majd figyeld. Ezt mondja a tréner. És én azt hiszem, hogy persze ez is megoldás sokaknak, és igen, ez a könnyebb, fájdalommentesebb megoldás sokaknak, de én azt hiszem, hogy, a szembesülés, meg a feldolgozás, ez az igazán emberhez méltó művelet, és nem az elfolytásnak a továbbvitele egészen a helyreállíthatatlanságig. Én ezt gondolom. Mielőtt reagálnék rá, annyi kérdésem van hozzád, hogy tudsz-e mondani esetleg egy-két olyan példát, amit a metaforát az ember a mindennapi élet szintjére le tud vinni? Tehát mit szimbolizál akár a csontváz, mit szimbolizál akár a tiszta padlás? Tehát, hogy el tudjuk képzelni, hogy most az azt jelenti, hogy nem tudom, nincs olyan bizalmam, vagy hogy depressziós vagyok, és akkor ne legyek depressziós, hogy mire gondoltál most itt? Valamiért depressziós vagy. Annak a depressziónak oka van. Valamiért szorongsz, annak a szorongásnak oka van. Valamiért pánikrohamaid vannak, annak oka van, annak rejtett oka van. Ez egy rejtvény. A pszichoterápia egy rejtvény. Te magad egy rejtvény vagy. És ez, ha az életednek van egy igazi, nagy feladata, feladványa, akkor az az, hogy megfejtsd azt a rejtvényt, ami te vagy. Ami a múltad, ami a kapcsolatod a szüleiddel, elsősorban, ami a múltadban veled történt traumák, ami a te értékvilágod és az ahhoz való viszonyod, a világhoz való viszonyod, meg az elismerhetetlenségeid. Tehát az okozza a rossz típusú elfolytást minden esetben, amikor valami elismerhetetlen az életben. Nem tudod elismerni, hogy az apád egy, nem tudom én, erőszakos alkoholista volt mondjuk, hanem mindenféle ideológiákat gyártasz azért, hogy mert te szeretni akarod az apádat, nem akarsz szembesülni, ez egy fájdalmas tény, hogy az apád egy erőszakos alkoholista volt mondjuk. Soha nem volt megengedve neked, hogy megéld a haragodat, a dühödet, az elégedetlenségedet, a fájdalmadat ezzel kapcsolatban, hanem rád volt tolva egy bűrészesség az apád erőszakos alkoholizmusában, amennyiben neked ehhez asszisztálnod kellett, amennyiben neked ezt el kellett fogadnod, amennyiben ez a normalitás részét kellett, hogy képezze, és ebben te szenvedtél, és ezek voltak a te csontvázaid, amik a te pincédet töltik meg. És aztán végül, aztán egy bizonyos ponton ez a rengeteg elfojtott mocsok, ez egyszerűen föltört, fölszakadt. És akkor mindig a neurózis, az mindig a pánikbetegség, a szorongásroham, a generál szorongás, a depresszió, a neurózisnak a kényszerbetegségek, a fóbiák, ezek mind-mind-mind, a neurózis minden egyes eleme, mind-mind ennek a rossz típusú elfojtásnak, ennek az elismerhetetlen én idegennek. Tehát valami én idegen, de elismerhetetlen, hogy én idegen. Ezért együtt kell, hogy aludjak a rémmel. És egy bizonyos ponton ez a rengeteg mocsok a pince és a földszint közti lakótérnek az ajtaját, mondjuk azt a csapóajtót, ami a kettő között van, vagy mondhatom úgy is, hogy a csatorna és az utcaszint közti csatorna fedelet egyszerűen alul akkorává válik a feszültség, hogy ez a csatorna fedél elmozdul. És ami lent van, az fölömlik. És ez a pánik. Ez a mély oka ennek. És itt is két lehetőség, maga a pszichológia is két lehetőséget kínál erre. Van egy viselkedésterápiás, meg van egy analitikus típusú megközelítése ennek. A viselkedésterápiás az inkább amerikai, a analitikus az meg hát egyértelműen európai, sőt, hát leginkább bécsi és budapesti. Tehát, hogy ez az osztrák-magyar monarchiában született ez az egész pszichoanalízis. Mint értelmezési konstrukció, meg terápiás módszer. És mind a kettő működőképes. A viselkedésterápiás megközelítés az abból indul ki, hogy nem vagy egyéb, mint a szokásaid, és azok, amiket teszel a hétköznapokban, nap mint nap, és hogyha ezeket a szokásokat, ezeket a viselkedés mintákat, ezeket újra tanulod, tehát tulajdonképpen egy rossz rutin, egy rossz viselkedés mintázat okozza a panaszaidat, és hogyha ezeket újra tanulod, ezt a viselkedést, akkor az visszahat a pszichédre, és jobban leszel. A másik megközelítés az meg az analitikus, amelyik azt mondja, hogy igenis meg kell fejteni azt a rejtvényt, ami te vagy, és a megfejtés az az lesz, hogy te ki is vagy valójában, te mit is, nem az, akit az apád elvárt, hogy legyél, nem az, akit az anyád elvárt, hogy legyél, nem az, akit te elvártál magadtól, hogy legyél, hanem az, aki te ténylegesen, tehát hatoljunk le a lényednek a középpontjába. Azt a valakit ismerjük meg, és kezdjük el őt erős kormányossá tenni az életed fölött. Ez is egy jól működő módszer. A viselkedésterápiás módszert, az tulajdonképpen a Blaise Pascal, a híres természettudós találta föl, nem ebben a formában találta föl, de őneki van egy története, amiben már az erre vonatkozó tudás az nagyon jól felismerhető. Pascaltól kérdezte egy barátja, hogy ő attól szenved, hogy nem hisz, és rettenetesen szenved az Istennek a hiányától, nem tud hinni, pedig nagyon akar hinni, de nem megy, és ez milyen borzalmas, és hogy segítsen neki Pascal. És akkor a Pascal azt mondta, hogy ne erőlködjél, járjál el vasárnaponként templomba, gyakorold a szentségeket, gyónjál, szabadidődben olvasd a Bibliát, olvasd a szenteknek az életét, és figyeld meg, hogy majd megjön a hit is. És ez tényleg így működik. És hogyha ezeket elkezded gyakorolni, ezeket, akkor a gyakorlat az megteremti a szellemi, spirituális hátterét önmagának. De ha az ember a szellemi, spirituális hátteret megteremti, az meg újraalkotja a gyakorlatot. Tehát oda-vissza működik a dolog. A gyakorlat felől is megközelíthető, mert az ember nem több, vagy nem egyéb, mint a szokásainak az összessége. Valójában, ha te azt megvizsgálod, hogy reggel, attól kezdve, hogy reggel kinyitod a szemed, addig, hogy este lehunyod a szemed, miket teszel, abból összeáll az, aki vagy. Hogy e felől is meg lehet ezt a dolgot közelíteni. Azt hiszem, kevésbé fájdalmas a viselkedésterápiás módszer, de hatékony, nem kevésbé hatékony, mint az analitikus módszer. Az analitikus módszerben az embernek bizonyos körülmények között el kell ismernie olyan dolgokat, amikhez hát legkevésbé sem fűlik a foga. Ki kell mondani azt, mondjuk, hogy adott esetben, hogy az én anyám soha nem ismert engem, nem tudta, ki vagyok. Vagy ki kell mondani azt, hogy én nem szerettem az apámat soha. Vagy mondjuk ki kell mondani azt, hogy én rettenetesen gyűlölöm az öcsémet azért, mert... és nem tudom, és ezek ilyen elismerhetetlen, vagy rohadt nehéz, és rohadt nehéz ezzel szembesülni, és az ember nem akarja, de én valamiért azt gondolom, hogy annyiban több az analízis, mint a viselkedésterápia. Ugye a viselkedésterápia is megoldja a problémádat. Megtanulod például, hogy a félelmet tárgya, ha mondjuk fóbiás vagy, az egy nagyon hatékony módszer a viselkedés terápia, hogyan fordulj szembe a fóbiát tárgyával, hogyan alakítsd át magadban a félelmet bátorsággá, és amikor magadhoz közel engeded a fóbiát tárgyát, akkor meg tudod tapasztalni azt, hogy meg tudsz küzdeni azzal a félelemmel, és a félelem hirtelen eloszlik. Tehát, hogy aki menekül a félelmének a tárgya elől, azt a félelmének a tárgya követi, és a félelmet tárgya elől nem tudsz hova menekülni, azt viszed magaddal mindenhova. Tehát hiába zárod magadra az ajtót, az ott lesz bent veled. Aki viszont megfordul, szembefordul a félelmének a tárgyával, az először azt fogja megfigyelni, hogy a félelmének a tárgya, amint elkezd közelíteni hozzá, elkezd hátrálni, elkezd távolodni tőle, menekül előle. mint hogyha a félelmet tárgya is félne tőled, nem csak te a félelmet tárgyától. És hogyha ezt megtapasztalod, át tudod alakítani magadban a félelmet bátorsággá. Ez is egy nagyon hasznos módszer. De nem jár együtt vele az a fokú önismeret, amit az analízis kitermel. 2010 óta jártam nagyon-nagyon sok ilyen előadásra magam is, Magyarország és külföldi előadóknál, most Magyarországon, mert Szabó Péterrel kapcsolatban megfogalmaztam jó pár ilyen írást, arra most nem szeretnék reflektálni, meg nincs is itt, hogy reagáljon rám, ilyen szem is érezni most ilyen helyzetben korrektnek, és nagyon sajnálom, hogy nincsenek itt a bódítások sem, hogy reagálhassanak arra, amit mondta a motivációs tréningekről. Ami engem most így foglalkoztat, hogy én azért nem látom annyira feketén ezt a helyzetet, aztán majd mindjárt árnyaljuk ezt az egész történetet, mert amikor én ezzel találkoztam, akkor egy olyan környezetben voltam, ahol nem volt túl sok jó minta körülöttem. Tehát mondjuk az én barátaimnak az abszolút megfelelt, hogy mondjuk lerészegettek délutánonként, és nem akartak ettől többet így sem maguktól, se az életüktől, voltak problémák, de hogy nem igazán volt egyfajta eszköz. Én nem voltam profi sportoló, nem voltam élettanuló sem olyan szempontból, hogy a legjobb lettem volna mindenki közül, hogy akkor lett volna egy következő szint, hogy akkor nekem értelemszerűen orvosnak kell lennem, de hogy valamiért szerettem volna, hogy valami változom, mert nem voltam jól, és ezek egyfajta mintát adtak nekem arra, hogy lehet úgy is gondolkodni, hogyha többször megpróbálsz valamit, akkor nem biztos, hogy rossz lesz az életed, hanem akkor jobbá válhat mindez. És ebben a közegben találkoztam olyan emberekkel, és akik hasonlóan gondolkodtak, akik szintén szerettek volna valamit kezdeni az életükkel, ami viszont ténylegesen nagy probléma szerintem, hogy nagyon-nagyon, ugye ez egy minta, amit kapunk, de nagyon sok tévedés is van benne, meg sok hazugság is van benne, akár csak a boldogsággal kapcsolatban. Ha most csak Brian Tracy-nél maradunk, ugye ezt tudjuk az ő élettörténetéből, hogy ő alapvetően nagyon sikeres üzletember, egy nagyon sikeres szélszesként indult, és vannak jó tanácsai arra, hogy hogyan tudnak az embereknek eladni dolgokat. De amikor már oda elmegyünk, hogy hogyan lehetsz te boldog, abban nyilván nem ő lesz a legkompetensebb ember, de hogyha már ő jön el Magyarország ledes tartni, és tízezrek meghallgatják őt, és mindenki tágra nyílt szemmel követi és tapsol állva, amikor előad, és azzal kapcsolatban beszél, hogy milyen a boldogságnak a három titka, akkor én azt fogom gondolni, hogy velem van a baj, hogyha nem leszek attól boldog, hogy leírtam minden reggel, hogy boldog vagyok. És ez nagyon szomorú, mert hogy nagyon sokan magukat hibáztatják, és mivel ez egy közösség, én nem akarok kiszakadni a közösségbe, ezért nem mondom meg a többieknek, hogy amúgy én nem vagyok jól, mert hogy itt az a kultúra, hogy mi jól vagyunk, és ilyen szempontból nem is lehet kifejezni, hogy nekem ez nem segített, mert akkor lehet, hogy kirakaszt engem a törzs, és akkor itt jönnek be a súlyosabb problémák szerintem sajnos, de nekem azért úgy tűnik, hogy talán a te kritikáidnak megfelelően is, talán a Tibi atyának az írásának köszönhetően is, azért Magyarországon ez egy árnyaltabb képlet már, és most már nincs akkora kultusz ennek, mint ahogyan mondjuk egy néhány évvel ezelőtt volt. Ezekről mit gondolsz, Robi? A Brian Tracy-nek az előmenetele, mint szélzás, az vonzóvá teheti azt az élet stratégiát, amit ő követ, hogyha értékesíteni akarsz valamit. Ha mondjuk sikeres szélzás akarsz lenni, ha az amerikai álmot akarod, az úszómedencés villát akarod, hát ezeket ő tudja, ezt a know-how-t ismeri, ezt ő elsajátította, de hát ennek ára van, és ezt az árat ő befizette, és erről pedig hallgat. Itt ezért valójában neki a saját személyiségével kellett fizetnie. Ez a 20. század amerikai drámairodalma, annak a legnagyszerűbb darabjai azok erről szólnak, erről a mefisztói alkuról, amit az értékesítőnek meg kell kötnie. Amit az amerikai álom érdekében, az amerikai álom sikerének az érdekében, az amerikai álom elérésének, a gazdagságnak, a sikernek, a kapitalizmusban elért, a kaszinóban elért nyereménynek az érdekében be kell vállalnod áldozatot. Erről az áldozatról sosincs szó a tréningeken. Soha. Erről szól a Tennessee Williamsnek a Macska a forró bádok tetőn című színműve. Erről szól az Arthur Millernek az Ügynök halála című színműve. Az ügynök, aki az Arthur Millernek a Willy Lomanje, ő ahhoz, hogy értékesítővé, jó értékesítővé váljon, nulladik lépésben saját magát kell értékesítenie. Csak azután tud bármi mást eladni, hogy saját magát eladta. Ez azt jelenti, hogy meg kell hamisítania önmagát, termékké kell formálnia önmagát. A keep smiling az erre vonatkozik. A keep smiling amerikai imperatívusa, ez az üzleti szférának, ez az értékesítőkre vonatkozó fontos imperatívusza, nem azt mondja, hogy smile, nem azt mondja, hogy mosolyogj, azt mondja, hogy keep smiling, azt mondja, hogy tarts ki a mosolygásban. Biztos, hogy jó kedved van? Azért mosolyogsz. Amikor azt mondja, hogy keep smiling, jó kedved van? Nem. Nincsen jó kedved. Értékesíteni akarsz. Ezért mosolyogsz. Egy mosolyt erőltetsz a fejedre. És ez valami, ami lehet egyébként, hogy majd működik. Tehát, hogy ezáltal, hogy te kitartasz a mosolygásban, és ezáltal értékesíteni tudod saját magadat, mint egy nagyon vonzó személyiséget. Ami által értékesíteni tudod azokat az ingatlanokat, vagy ami által értékesíteni tudod azt a Bibliát, vagy azt a háztartási gépet, amivel éppen házalsz. Lehet, hogy ez sikeressé tesz téged a kaszinóban, és akkor nyertessé válsz a kapitalizmusban. De eközben, egyébként ez sem feltétlenül van így, például a David Mamet-nek a csodálatos Glengarry Glen Ross című színművére, amiből nagyszerű film is készült, hadd utaljak, az is erről szól egyébként, az is erről az ügynök személyiség hamisításának a műveletéről. És azért ezek az ügynökök, vagy Willy Loman, az Arthur Miller hőse, hát ők nem robbantják fel a bankot, tehát őket kétszeresen semmizi ki az amerikai álom hazugsága. Egyrészt föl kell áldozniuk a személyiségüket, másrészt utána elmarad a nyeremény. Nem utána végül aztán kis emberekként, csóró, vesztes kis emberekként halnak meg, akik odadobták a személyiségüket, de nem kaptak érte semmit, mert hogy a kaszinónak mindig több vesztesre van szüksége, mint nyertesre. De erről sincsen szó. Hogy kiket termel vesztes oldalon a Szabó Péter meg a Brian Tracy, de hogy ez a fizetség, hogy te neked egy vonzó személyiséget kell formálnod önmagadból, tehát először is önmagadat kell eladnod, és az a valaki, akit eladtál, az fogja tudni eladni a terméket. Ez egy olyan ár, ez egy olyan nagyon súlyos, nagyon inkorrekt ár, amit senkinek nem lenne szabad megfizetnie. Senkinek nem lenne szabad megfizetnie. És ehhez tartozik a siker a piacon, meg a kapitalizmusban. És én nem hiszem azt, hogy az ügynök, az értékesítő, aki önmagát adja el, vagy önmagát kínálja fel, az akár önmagának elismerné, hogy milyen árat fizetett, mert ez ugyanúgy elismerhetetlen. Na most a Brian Tracy-nek, meg a Szabó Péternek a nagy újítása az volt, hogy az MLM struktúrájából, amihez már eleve egy hatalmas agymosás technika, agymosási know-how szisztéma tartozott, egyszerűen csak kivették a terméket. Kivették azt a tisztítószert, ami az MV volt, vagy mi, kivették azt az aloe verát, ami a Forever Living Product volt, és maradt a motivációs hűítés. Maradt ez az elszemélytelenítés, vagy személyiség meghamisítás ideológia. Ami a termék értékesítésének csak a mikéntje volt az MLM rendszerében. Maradt önmagában ez a értékesítést, és amikor ugranánk a termékre, akkor visszaugrunk arra, hogy akard még jobban. És amikor jönne a termék, akkor jössz te vagy a termék, és magadat kell eladni, és ugye valójában itt már a terméket akármit oda rendelhetsz hozzá, bemehetsz akármilyen céghez, akármilyen, elmehetsz egy biztosítótársasághoz, hogy te vagy a legújabb ügynök, téged már kiképezett a Szabó Péter, ott a termék, majd azt a terméket értékesíted. Elsőrendűen te már vonzóvá vagy téve, a keep smiling identitás hamisítása már le van rajtad futtatva. Innentől kezdve alkalmas vagy arra, hogy akármilyen terméket értékesíts, mert tulajdonképpen nagyobbat nem kell hazudnod semmilyen termékről, mint amit magadról hazudsz, amikor termékké formálod. Na ezt látom én a Szabó Péterben, meg a Brian Tracyben, ez a nagy művelet, hogy valójában, ha saját magadat termékké formáltad és értékesítetted, amire ők megtanítanak, akkor már tulajdonképpen teljesen mellékes a termék, ők ismerték fel, és ők leplezték le azt, hogy valójában a termék az csak egy bármikor bármivel felcserélhető funkció, az aloe verát, vagy a MV-tisztítószert valójában nem ez a módszernek a lényege, hanem a módszernek a lényege az az, hogy bejön egy bizonytalan, szorongó valaki, és nem a bizonytalanságának, meg a szorongásának a forrását tárjuk fel, vagy értjük meg, vagy dolgozzuk fel, és tesszük őt egy integráltabb személyiségé, hanem meglátjuk a lehetőséget a kétségbeesésében, és felvértezzük egoizmussal, felvértezzük akarattal, és az egóhoz tartozó sovinizmussal, amit a kapitalizmus igényel igazán, hogy jó értékesítő légy. És ezáltal átformáljuk a személyiséget. Alanyból tárgyát tesszük, önértékből funkcióvá tesszük, a kapitalizmus funkciójává. És persze mi azt állítjuk neki, hogy valójában az ő sikerének a funkciójává. De vajon az úszómedencés házban, meg a nyitott fedelű sportautóban. Már akinek sikerül? Már amelyiknek sikerül, igen. De tudod, hogy abban valójában, abban fejeződik ki a siker? Ez a legnagyobb emberi, legelképzelhető siker az életben? És ők azt állítják, hogy igen. És ugye a termékhelyre a boldogságot is be lehet helyettesíteni, a motiváltságot is igazából, mert hogy hozzám is van, aki azzal fordul, hogy Bence, nem vagyok elég motivált, segíts rajtam. De hát most mindenkinek vannak ilyen napja, mi ez egy teljesen természetes tapasztalásunk, hogy valaképpen nem motivált az egyik nap, hogy éppen mondjuk tél van, és kicsit lehangoltabb a hangulat, ezek egészséges dolgok. Most szeretnék átkötni a második témánkra ezen a ponton, hogy mondtad azt, hogy az ember magából egy terméket formál, és mi sem jobb példa erre, mint mondjuk a puha vagy a csajózós tréning, ahol valaki ezeket nem ismeri. Én ezt a világot alapvetően belülről is valamennyire láttam, mert hogy nekem nem volt ott egy olyan apafigura, aki azt mondta volna, hogy Bence, ezt kell mondani a lányoknak, vagy hogy aki bátorított volna, hogy próbálkozzál. Tehát nem tudom, hogy neked volt ilyen élményed, de hogy nekem ezt behelyettesítette ez a fajta, hát mondjuk azt, hogy iparág ebben a pontban. És az elején voltak azért negatív hatásai olyan tekintetben, hogy te is fogalmaztál erről, hogy alapvetően ott nem az a lényeg, hogy a másik ember egy valódi kapcsolódásod legyen, hanem ott igazából az a sikernek a mércéje, hogy mondjuk hány telefonszámot tudtál begyűjteni egy este folyamán. És erre viszont adnak amúgy eszközöket, hogy ami alapvetően részben megítélhető, de most nem is a megítélhető részéről szeretnék beszélni, inkább az optimista részéről, a pozitív részéről. Mert hogy ténylegesen vannak benne nagyon szomorú dolgok, amikor valaki tárgyasítanak, vagy nem a kapcsolódás a lényeg, hanem a számok például. Ami viszont szerintem jó, hogy azoknak a fiúknak, akinek nincsen akár mintája arra, hogy mondjuk oda lehet menni valaki, akinek tetszik. Tehát ez egy létező dolog, hogy valakit megszólíts, mert hogy ez nincs benne a kultúrán, meg az iskolában erre nincsen szó. Mert mondjuk én informatikus vagyok, otthonról dolgozom, egész nap a szobában ülök, akkor nem is lesz barátom alapvetően, hogyha nem szólítom meg a lányt a konditeremben, vagy akárhol máshol. És erre mondjuk egy jó mintát ad, meg akár egy jó tapasztalatot is, hogy már egyszer megcsináltam, akkor lehet, hogy ülő képes leszek rá, hogy valakit megszólítsak, meg el is utasítottak. A másik ilyen, amire szeretnék még reflektálni ebben, az pedig az, hogy vannak olyan akár kommunikációs stratégiák, amiben mondjuk pozitív lehet ez, és most egy konkrét példát fogok neked mondani, hogy ha valaki még soha nem csókolt meg mondjuk egy lányt, akkor hogy hogyan lehet a semmiből megcsókolni valakit? Mert nyilván, hogyha valaki mondjuk nem tudom, ott ül a nem tudom, Gizike, és odahajolok hozzá rögtön, még soha nem volt köztünk érintés, az nyilván egy nagyon furcsa helyzetet fog eredményezni. Neki is kényelmetlen lesz, meg nekem is. Ha meg nem csókolom meg soha, akkor meg én leszek a tutyimutyi. Egy például erre, hogy mondjuk vannak olyan érintések, amik mondjuk igazából a társadalom meg elfogadottak, például valakinek mondjuk megérinted mondjuk a könyökét, akkor az még nem egy ilyen gonosz dolog alapvetően, és nem számít zaklatásnak. És hogyha látod azt, hogy a másik embernek ez egy oké dolog, akkor lehet, hogy még a következő, nem tudom, negyed órával később megérintheted a vállát, és egy beszélgetés közben meg megvannak azok a pontok, hogy mikor társadalom meg elfogadott valakit mondjuk egyáltalán megérinteni. És amikor már az ember komfortos az érintéssel, akkor lehet, hogy mondjuk egy csók is egy ponton már egy természetesebb dolog lesz. Vagy ha mondjuk az ember moziba megy, akkor nem biztos, hogy tud beszélgetni a lányjal, akivel szeretne megismerkedni, úgyhogy valami kalandos programot érdemes például csinálni. Mondjuk ilyen tanácsok is vannak benne, ami szerintem nem ördögtől valóak, minden más mellett is. Kíváncsi vagyok, hogy ezeket te hogy látod, Robi? Ezek lehetnek hasznos tanácsok. Ezek lehetnek hasznos tanácsok, hogy hogyan lehet elkerülni. Mindenki attól retteg, hogy megszégyenül. Így van. És egy könyökérintésben nem lehet olyan módon megszégyenülni, mint hogyha megpróbálod lesmárolni. Nyilván. És még ha vissza is utasítja, vagy valamilyen módon érzed, hogy ez az érintés, ez annyira nem jó ötlet, egy kisebb ártalommal úszod meg, vagy léphetsz túl ezen a kellemetlen helyzeten, mint ha mondjuk megpróbáltad volna lesmárolni. Ilyen értelemben ezek tök hasznos tanácsok. De hát itt a probléma csak akkor van, amikor ezért valaki pénzt kér. Hogy előbb érintsd meg a könyökét. És akkor ezért te fizessél neki, nem tudom én mennyit, mert hogy ez egy milyen módszer. Hát tudod, és hogy ez egy vállalkozás, hogy én megtanítalak téged csajozni, és akkor ilyeneket mondok neki, hogy előbb a könyökét érintsd meg, aztán a vállát, és akkor én ezért nem tudom, én kiszámlázok neked én 15 ezer forintot óránként. Ez, nekem a, hogy mondjam, kinyílik a láncfűrész a zsebemben, ezt hallom, mert hogy ez egy normális tanács egy baráttól. De ez... Szóval ez nekem egy, de én olvastam egyébként ilyen puhás könyvet, és az rémálom, ami abban van. Tehát abban olyanok vannak, hogy mekkora hány fokos szögben álljál, tehát mekkora terpeszben álljál, és hogy az a túl nagy terpesz nem jó, mert akkor attól alacsonyabb vagy, meg az úgy béna, de nem vagy semmennyire terpeszben, az se jó, hanem ebben a fél terpeszben kell állni, meg ilyenek is. Hogy minden, tudod, mindent leszabályoz a részletekbe menően, és ilyen módon valójában ugyanazt csinálja veled, mint amit a Szabó Péter, fog téged, leselejtez, mint valakit, aki nem tud csajozni, mint valakit, aki nem tud értékesíteni. Hát itt is az értékesítésről van szó, itt is valójában ugyanarról van szó, hogy el kell adnod magadat. Itt még termék, itt tényleg nincs termék, nem úgy, mint a kapitalizmusban, ahol azért magadon kívül még valamit el kéne adnod, kivéve ugye Szabó Péternek, meg Brian Tracynek, nekik tök elég magukat eladniuk. Mert ők maguk a termék, a módszer, válj Szabó Péterré, válj Brian Tracyvé, de mindenki másnak valamilyen terméket a kapitalizmusban el kell adni, de a húspiacon nem, ott saját magadat kell eladnod. És ennek megfelelően az a módszere a trénernek, ami a Brian Tracynek amúgy, hogy fogjuk ezt a csőttömeget, aki te vagy, aki nem tud csajozni, aki azonnal lesmárolna a nőt, mielőtt még az jelzéseket ad neki, ezt leselejtezzük, és felépítünk helyette belőle egy olyat, mint amilyen a tréner. Tehát valójában a trénert klónozzuk. És ez azt jelenti, hogy újra húzalozzuk tulajdonképpen a viselkedésterápia erejével, hány fokos szögben kell terpeszben állni, mit vegyél fel, hányszor hívd föl. Ha fölhívod, mit mondjál neki, milyen sokáig tartson a beszélgetés, kérdezzél, vagy inkább állítsál, vagy inkább, és ezeket így megtanulod. És ez természetesen leveszi a válladról a tehernek egy részét, könnyebben fogsz tudni csajozni, mert nem a saját, ilyen értelemben nem pusztán a saját bőrödet viszed a vásárra, hanem a tréner átveszi a kockázatnak egy részét. Te égsz be, ha beégsz a továbbiakban is, de az ő módszerével, tehát ilyen értelemben beszáll melléd egy kicsit bizonyos értelemben az üzletbe, és nyilván hatékonyabban fogsz tudni csajozni, mert ezek a módszerek amúgy, én tökre elhiszem, hogy tudnak működni. Én tökre elhiszem, hogy ezek amúgy abból a szempontból, hogy végül dugás lesz-e, abból a szempontból hasznos tanácsok. De ki fog dugni? Ezekről nincs szó olyankor. Hogy a tréner fog dugni, vagy te? Hogy a kritikus mértékben átformál téged a tréner önmagává, akkor végül aztán az a valaki, aki gátlásos volt, aki nem tudott dugni, aki szeretett volna dugni, de esélye nem volt, végül nem fog dugni, hanem egy más valaki ezzel az egóval felpumpált a terpeszének a szögére figyelő ravasz tréner figura, ez a kicsit pszichopata, puás, ilyen csajozós csávó, ez a számító szexuális ragadozó, amivé képez téged ebben a képzésben. Ez fog dugni végül. És ez akkora fizetség, ami egyszerűen nem éri meg. 15 000 forint óránként, hát szerintem pofátlanság, de sokkal inkább megéri, mint a lényeddel fizetni. Mint azzal fizetni, aki vagy. Annak a valakinek kéne csajozni, aki most gátlásos. Meg kéne szerezni a bátorságot, meg kéne szerezni az önbizalmat, és aztán végül csajozni. Nem kéne átformálni azzá, aki a tréner, mert az a módszer az működik. De ezek a kétségbe esett férfiak mindent oda dobnak a módszernek, a módszerért. És a tréner azt mondja, hogy hidd el, hogy nem kár azért a valakiért, aki nem tud csajozni. Az egy boldogtalan valaki, az akarsz lenni. Hidd el, hogy az a valaki, aki majd tud csajozni, aki majd szobára viszi a lányokat, az egy sokkal boldogabb valaki. Válj azzá. És a kétségbe esett férfiak azzá akartnak válni. De az a valaki, akivé válnak, vajon fogja tudni azt a csajt, aki végül összejön velük, akivel végül zsákolni tudnak. Fogja tudni azt a csajt a párjának, a társának, a partnerének, az élete szemefényének tekinteni? Tényleg fogja tudni? Amikor már megtanulta ezt a módszertant, amikor már értékesítővé vált, és az a valaki, az egy ügyfél, akit át kell baszni. Ahogyan a Willy Loman az ügynök halálában át kell, hogy bassza az ügyfelet. Ahogyan a Glengarry Glen Rossnak a hősei át kell, hogy basszák az ügyfelet. Tehát ez az igazi baj, hogy te ott értékesítővé válsz, meg termékké válsz, és az meg ügyféllé válik. És tudod, abból az ügyfélből kéne, amikor már összejöttél vele, kéne belőle csinálnod egy társat egy életre, vagy mondjuk akár egy fél életre, vagy mondjuk akár csak egy 5-6 évre, mondjuk egy társat. De hogy csinálj belőle társat? Hiszen te most már, hogy mondjam, nem az a valaki vagy, aki egy társra vágyott. Most te a sikerember vagy, aki a sikerre vágyik, a megerősítésre vágyik, és tudod, fogod tudni becsülni azt a csajt. Hiszen az most itt és most megvette a termékedet, átváltottad az érvényt élményé. És ez megtörtént veled, miközben megtanultál csajozni. Mert miközben megtanított csajozni a tréner, a közben te azt a lényedet, aki alkalmatlan volt arra, hogy egy csajt ágyba vigyen, de alkalmas volt arra, hogy egy csajt megbecsüljön, vagy egy csajjal együtt éljen, azt leselejteztétek. Reagáltok, vagy folytatod? Kérlek, reagálj. Köszönöm. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezek nagyon komoly problémák, amiket mondasz, és nagyon-nagyon sok ilyen van, és tényleg én is ismerek személyesen ilyen ragadozókat, akiket megfogalmaztál, akinek igazából ez nem számít más, mint amiket most megosztottál, és ténylegesen eltűnt az a valaki, aki ők voltak korábban, ami egyébként szomorú. Én amivel ezt árnyalni szeretném, az, hogy én azt látom, hogy kell a karikatúra ahhoz, hogy ez érzékelhető legyen a jelenség, amiről beszélsz, de azért van egy árnyalat is ebben, és most arra gondolok, hogy ha valaki mondjuk egy szorongó és gátlásos férfi, aki egyébként összességében nem mer ismerkedni, akkor mindenképpen szükség van arra, hogy valamiben változni tudjon, a szorongás az megváltozzon, és ez nem egyenlő azzal, hogy egy olyan szerepet veszek magamra, aki nem én vagyok, és ezt a magam helyére teszem be, ezt a maszkot. Hanem arról beszélek most, ahogyan a viselkedési terápiáról te is beszéltél, hogy mondjuk a szorongásokat lépésenként lehet küzdeni. És vannak olyan dolgok, mint ahogyan mondjuk a kicsi gyermek, amikor mondjuk egy 3-4 éves gyerek megtanulja az apjának meg az anyjának a szóhasználatát, akkor nem veszik el az a kicsi gyermek ott előtte, aki ő volt. De értem, hogy miről beszélsz, mert ténylegesen van ilyen jelenség, amikor a Bence háttérbe szorul, és akkor megérkezik a tréner által készített koholmány. És ténylegesen ugyanazok a problémák van meg, amit te mondasz, hogy azt fogom érezni, hogy nem engem szeretnek, megjelenik az impostor szindróma egyébként nagyon sokakban. Tehát ez, ennek ténylegesen van egy alapja, csak én azt látom, hogy alapvetően ahhoz, hogy az ember az életben bármi is történjen, szerintem mindenkinek szüksége van a fejlődésre, és ez nem feltétlenül egyenlő az, amit mondjuk a puában tanítanak, de akár egy, ahhoz, hogy egy párkapcsolatra alkalmassá tudjak válni, nem tudom te, hogy vagy vele, de talán a pszichoterápiában én is ezt megtapasztaltam, hogy nekem van hova fejlődnöm, és szerintem a pszichoterápia az igazából egy tök jó dolog arra, hogy engem egy alkalmas személyé tegyen arra, hogy az életemben megtapasztaljak sikereket, kapcsolódásokat, és így tovább. Ezek az eszközök, a praktikus dolgok, hogy most a könnyök érintésről beszélve például, amire biztos, hogy a kommentelők rengeteget fognak rögni, meg így rosszolni engem, mert ezt behoztam, de ettől függetlenül ezek jó apróságok, amiket be lehet építeni, és meg lehet szűrni egy egészséges személyiségen keresztül. Igen, de rendelkezel a világbajnok know-how-val, hogy hogyan csajoz, hogy hogyan vigyél ágyba akárkit. És te ebben a helyzetben tehát tudsz-e majd bankolni? Tehát akkora broker lettél, hogy bármit megforgatsz, és háromszor annyit, meg ötször annyit csinálsz belőle. Na most ilyen körülmények között rohadt nehéz bankolni. Bankolni az szokott, aki köszöni a pénzénél van, ő nem akar tovább kockáztatni. De hát nálad ott van a világbajnok know-how, ott van a világbajnok szaktudás. Na most a bankolni az azt jelenti, hogy azt mondani, hogy nekem ez a csaj elég jó. Én vele akarok lenni, őt akarom szeretni, ővele akarok élni, nem akarok más, nem akarok jobbat, nem akarok jobbat. Na most ilyet egy rendes kapitalista nem mond, hogy én nem akarok jobbat, meg többet. Ilyen a tréner nem szereti ezt a mentalitást, hogy nem akarok jobbat. Ki fog ő hozzájárni, tréningelni, hogyha majd senki nem akar jobbat, meg többet, mert elégedettek lesznek az emberek azzal, amiük van. Nem, jobbat, meg többet. Na most megpróbálod pecsülni azt a valakit, akit sikerült levarnod a tréner segítségével. De aztán legközelebb, akármikor is, akárhol is, lehet, hogy mit tudom én, két pohárral már az arcodban, valamilyen szórakozó helyen meglátsz egy bombázó csajt. És ott van nálad a világbajnok szaktudás. Miközben van egy csajod, aki amúgy elég jó, meg aki régen voltál, aki elment puázni, tudod, az ábrándozott csak olyan csajokról, amilyened neked van. De most itt van ez a bombázó csaj, aki, hogyha objektíven megnézed, már ha objektíven a két sörrel az arcodba meg tudod nézni, még jobb is. És akkor ebben a helyzetben kéne azt mondanod, hogy itt van nálam a világbajnok szaktudás, itt van a világbajnok csaj, és mi fog visszatartani? Hogy tovább lépj? Hogy azt mondd, hogy hát ezt a, ki otthon van, ezt most akkor leselejtezem, és lépek tovább egy nagyszerűbb zsákmány felé, egy nagyszerűbb befektetés ígéretével. De aztán az majd az a bombázó csaj, amikor összejött, az majd elég lesz, elég jó lesz. Egy darabig bizonyára. De majd mi tartott mellette? Tudod, már az a valaki, aki kétségbe esett, aki úgy gondol magára, hogy ő neki nem osztottak lapot a húspiacon, az már megsemmisült, az már megszűnt. És itt van ez a sikerember. Most ez a siker, tudod, ahhoz, hogy boldog légy, ahhoz elégedetnek kell lenned. Ahhoz, hogy elégedett légy, ahhoz azt kell mondanod egy ponton, hogy elég. Na most ez a sikerember ezt tudja azt mondani, hogy elég. Ez a nagy csapda, amire nem hívják fel a figyelmedet, amikor erre téged kiképeznek. És ugyanez van a kapitalizmussal. Az is megszívja, aki sikeres lesz, akinek végül sikerül, mert ő sem fog tudni kiszállni. Tehát a kapitalizmus nem arról szól, hogy én megcsináltam, itt az úszómedencés villa, itt a cégem, most már egy ügyvezető vezeti, én ezzel már nem akarok foglalkozni, itt a koktélos pohár, ez az én dolgom. Nem ilyen a kapitalizmus. Ami alatt te sikeressé válsz, megteremted magadnak az úszómedencés villát, meg azt az életmódot, amit kiérdemelsz az alapján, amilyen teljesítményt nyújtasz a piacon. Addigra már eltelt 15-20 év, amit befektettél ebbe, és az egy életmód, és az életmód szocializál. És most 15-20 év után azt kéne mondanom, hogy egy bizonyos ponton, hogy elég. Én már elégedett vagyok. Oké, tényleg annyi pénzed van, sose tudod elkölteni. Mit fogsz mostantól kezdeni magaddal? Az a sejtésem, Robi, hogy ezért neked is, hogy ismert vagy, van egy saját közönséged, az emberek járnak az előadásaidra, meg ismernek az utcán, azért neked is vannak választási lehetőségeid, és hogy ez bizonyos mértékig olyan szempontból hasonló, mint a világbajnok know-how, amire most hivatkoztál. Tehát, hogy összességében lehet, hogy valaki sikeres sportoló, vagy éppen egy magas és jóképű férfi, hogy ott is meg lehetnek ugyanezek a típusú problémák, ezeket hogy látod? Igen, de ez nem én vagyok valójában. Az, aki sikeres, az, aki ismert, az egy média persona, aki nem én vagyok. Én azért igyekszem ezt a média personát önazonosként működtetni, mert az csak úgy működik. Mondjuk úgy, hogy az média persona olyan, mint a ruha, én meg én vagyok a testem. A ruha nyilván úgy kényelmes, hogyha az én méretem, nyilván az nem jó, ha szorít a cipő, az fontos, hogy az én méretem legyen, és nem csak a méretben, nyilván az is fontos, hogy olyan stílusú ruha legyen, ami az én ízlésemnek megfelel, hogy egy olyan látvány nyújtsak, egy olyan érzést éljek, amiben én az kvázi azonos vagyok, tehát amikor mondjuk, mit tudom én, hozzányúlsz ide a ruhámhoz, akkor az a mondás, hogy hozzám értél. Pedig nem hozzám értél, csak a ruhámhoz értél, de az már ilyen értelemben a ruhám én vagyok. Tehát az énnek az egy külső rétege. Most ilyen módon ez a média persona is az énnek egy külső rétege, de az nem én vagyok. És mondom, igyekszem önazonos lenni azzal a média szereplővel, aki a nyilvánosságban van. De az nem én vagyok, és ennek a kettőnek az összetévesztése okozza általában a celebek szégyentelenségét. És szerintem ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, ami nem történik meg a Tóth Gabi is ettől szégyentelen, hogy ő ezt teljesen magára vette. Hogy ő tényleg azt gondolja, hogy az a visszajelzés az neki szól, az ő személyének. És az ilyen celebek azok, akik felfuvalkodnak. Mert a ruhájukat illető sikert magukra veszik. Hát, és én, és egyébként ez megint csak egy veszély valójában. Egy veszély, egy kockázat. Az, aki a média personájával csajozik, vagy az, akinek a média personája csajozik, az valójában nem maga csajozik, hanem ott a csajok média personáznak vele. Tehát ott a csajok azok, akik beindulnak arra a média personára, ő meg hát így. Ő így van. Csodálatos lényével így van. És jönnek, és akkor hát azok, most mit is tehetne, hát ő ilyen csodálatos. Ez ezt okozza, ez az ő lénye, hogy ez egyszerűen így van, így fölfakadt a létezésben. Az ilyen embernek, aki így el van árasztva visszajelzéssel, meg sikerrel, meg népszerűséggel, meg csajokkal, meg a narcizmusának a minden jelű, nemű, rendű és rangú kielégítésével. Az ilyen szereplők, ezek nagyon nehezen jutnak el arra, hogy ők valójában mit is akarnak. És ez is egy csapda. Ez is egy csapda, amit a média szereplők, meg a közszereplők általában vagy nem ismernek fel, de ha föl is ismerik, hát én nem nagyon tapasztaltam azt, hogy ez nyilvánosan föl lett volna vállalva. Ami erre eszembe jut, az Marcus Aurelius, illetve Uthának a története, hogy tudjuk, hogy ők egy olyan családból származtak, egy olyan pozícióban voltak, akkor bármit megkaphattak volna, és mind a ketten egy ilyen mélyebb első bölcsesség és igényesség irányába indultak el, aminek meglett a maga következménye. Tehát igazából a sikeren keresztül is, ha megengeditek ezt a szóhasználatot, meg lehet világosodni, tehát hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas történet, csak ugye megvan az is, az a fajta tisztító tüzem, ilyenkor az embernek keresztül kell mennie. Egy kérdésem van még neked, ami szerintem egy nagy beszélgetés téma lesz most még, ez pedig az, hogy beszélsz sokszor arról, hogy pszichoterápiában jársz, neked ez egy nagyon fontos része annak az üzenetnek, amit kommunikálsz magadról. Én is egyébként 6 éven keresztül jártam pszichoterápiában, ez most lezárult ez a folyamat, így nincsen most aktív folyamat, aminek a része lennék, mint kliens. És engem az érdekelne nagyon, hogy tudsz-e mondani esetleg bármilyen olyat, ami igazából még így belefér ebbe a beszélgetésbe, amit meg tudsz fogalmazni, hogy neked ez hasznos volt. Mert a nyilvánosságnál azt lehet látni, hogy neked problémáid vannak emberekkel, témákkal, ami ugye nyilván a kritikus szakmának a része, de talán nem látnak bele abba, hogy miért is hasznos ez, hogyha azt látom, hogy ő még mindig negatív, hogyha most visszautalunk a motivációs tréningeknek a szóhasználatára. Tehát igazából hogyan volt ez neked hasznos? Én azért szakemberként el tudom ezt képzelni, csak hogy érdekelne, hogy le tudod-e fordítani a nézőknek a nyelvére. Hát az, hogy én negatív vagyok, hát ez egy kulturális szerep, amit senki nem lát el. Hogyha erre a szerepre, erre épülne egy szolgáltatás a nyilvánosságban, akkor nekem nem kéne ezt csinálnom, és csinálhatnék valami mást. Nekem nem áll módomban más csinálni, mivel hogy ezt a funkciót ezt nem tölti be, vagy ezt nem látja el senki, és akkor én azért csinálok egy csomó minden mást is, amiben nem vagyok negatív. Mit tudom, én egy csomó könyvet írok, amiben tökre nem vagyok negatív, hanem más tárgyú, nem kulturális kritika. De az tény, hogy a rádióban, hogy a sajtóban, hogy a YouTube-on, hogy a Facebookon azért a tevékenységem jelentős részét ez a kritika teszi ki. Tehát szerintem ez egy fontos közfunkció, amit érdemes ellátni. De, és én általában nem nagyon szívesen adom elő a saját pszichoterápiámat, vagy a saját traumáimat, vagy a saját sztoriaimat a saját életemből, meg a lelki válságaimat, mert azért ennek mindig van egy ilyen bulvár jellege, de azt gondolom, hogy addig bulvár, ameddig az ember henceg, vagy érvénytelenül locsog. És onnantól kezdve, hogy a dolognak van tétje, mélyreható érvénye, és drámája, és ezt a drámát, az ehhez tartozó fájdalmat, meg az ehhez tartozó belső érzelmi bevonódásnak ezt a súlyos drámai minőségét az ember ki tudja fejezni, onnantól kezdve a dolog már nem bulvár. Egyrészt közérdekűvé válik, másrészt tétje lesz. És a bulvár az attól bulvár, hogy nem közérdekű, és nincs tétje. Érvénytelen. És úgy gondolom, hogy ezáltal érvényes tartalom lesz, mert mindannyian, ahogyan a Hanvas Béla fogalmazott, benne vagyunk a pácban. És ugyanabban a pácban vagyunk. A vulgárisabban ez úgy hangzik, hogy a szarban vagyunk, de hogyha belegondolsz abba, hogy ha valaki a szarban van, az nem egy akkora válság, csak nagyon súlyos kifejezés, mert szerepel benne a szar szó, ami egy vulgáris kifejezés, és ezáltal egy nagy nyomatékot ad. Hogy benne vagy a szarban, az azt jelenti, hogy ó, hát kiszállsz, és lemosdasz, és kész. Hát nincs szaros voltál, nyilván kellemetlen. De ha benne vagy a pácban, az azt jelenti, hogy meg fognak sütni. Benne vagy a pácban, az azt jelenti, hogy innen egy kiárat van a sütőbe vezet. Mondjuk úgy, hogy a bejárat. És ez a sütő, ahol majd minket megsütnek, ez a halál. A pácban mindannyian benne vagyunk, az azt jelenti, hogy mindannyian halálra vagyunk ítélve. Itt. És együtt kell ezen a életen valahogy keresztül vergődnünk. Az, hogy mindannyian benne vagyunk a pácban, az azt jelenti, hogy az én drámám, az én traumám, az én tragédiám, az én küzdelmem, az nem csak az enyém, hanem az a tiéd is. Sorstársak vagyunk ebben. Te is a pácban vagy. Hasonló pácban vagy. Az, ahogyan én megküzdök ezzel, hogy a pácban kell lenni, és onnan meg a sütőbe kell kerülni, és ott meg ki kell sülni, hogy az Isten megegyen minket végül. Ebben én segíthetek neked, segíthetek átjutni ezen. És ez egy biztonságérzetet adhat. És ha az ember ebben a csávában a másik ember hóna alá nyúl, és azt mondja, hogy csináljuk végig együtt, képesek leszünk rá, eddig még mindenkinek sikerült meghalnia. akkor az nem bulvár, úgy gondolom. És akkor annak tétje van, és akkor annak érvénye van, és akkor annak közérdeklődésre is joga van számot tartani. Az asztalon még látsz fehér kártyákat is. Ezeken a kártyákon szerepelnek képek és szövegek. Ezek az alapvető pszichológiai érzelmi szükségleteinket képviselik, amik a gyermekkorunkban ahhoz, hogy egészséges felnőtté tudjunk fejlődni, ahhoz meghatározóak. És ennek a blokknak az a célja, hogy valamire tudatosítsuk a nézőkben, hogy ezekre érdemes odafigyelni, nem csak kenyeren él a gyermek sem, meg mi sem, felnőttként is fontosak ezek. Ez annak kérdésem, hogy válasz ezek közül egy olyan kártyát, ami valamiért megszólít, és egy percet még beszéljünk rá, amiért elbúcsúzunk a nézőktől. Hát én ezt választottam. A valós érzések és szükségletek kifejezése. Na hát én erre nem kaptam megerősítést, képességet, jogot, megtapasztalást. Nem tapasztaltam meg gyerekkoromban, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy a saját tényleges érzéseimet kifejezzem, hogy egyáltalán a saját tényleges érzéseimet érezzem. Hogy nekem jogom van ahhoz, hogy fontos, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek, vagy hogy érzem magam a testemben, vagy hogy érzem magam abban az élethelyzetben. Az anyám az hát gyakorlatilag babázott velem. Van egy kulcsélmény a terápiánkban, egy szúrós bunda, amit az anyám mindig rám adott, amikor az operaházba vitt engem, mert volt operabérletünk, és én ezt utáltam, azt a szúrós bundát. Ez a szúrós bunda azért kulcsélmény, mert abban szimbolizálódik az anyámnak ez a folytó ölelése, ez a nagyon korlátozó, nagyon kontrolláló, nagyon szabályozó, nagyon fullasztó ölelés. És erre nekem, tehát ehhez nekem nem volt, tehát nem volt jogom a saját érzéseimnek a kifejezéséhez. Amikor rám adta azt a szúrós bundát, amit én iszonyatosan utáltam, mert egyrészt szúrt, másrészt nagyon meleg volt, másrészt nem tudtam benne mozogni, szóval, hogy rohadtul utáltam azt a bundát. De hát az egy nagyon szép bunda volt, ami nagyon fes voltam benne az anyám szerint, és akkor az anyámnak azzal kellett, abban a bundában kellett velem besétálni az operaházba. És én persze mondtam az anyámnak, hogy én ezt utálom, ezt a bundát, tehát természetesen nem volt jogom ahhoz, hogy levessem a bundát, nem volt, még ahhoz sem nagyon volt jogom, hogy egyáltalán utáljam azt a bundát, és nekem a személyiségem aztán ezzel a szúrós bundával szembeni lázadásban, ezzel a szúrós bundával szembeni ellenállásban, úgymond az anyám ölelésével szembeni ellenállásban változott, fejeződött ki, formálódott, vált olyanná, amilyen vagyok. Tehát én nekem a mai napig ez egy nagyon súlyos megküzdés, a privát énemnek. A média persona az meg nem felelési kényszeres, de azt én már a privát személyes énemnek a megfelelési kényszerére válaszul fejlesztettem. Nem tudatosan, ez tudattalanul alakul így. Azt hiszem, hogy az emberi psziché így tartja az egyensúlyt. Én nekem nem volt szabad megélnem a saját igényeimet, de annak a közszereplőnek, aki vagyok, meg nagyon is fontos, hogy mit gondol, meg hogy mik a saját igényei. Én megfelelési kényszeres vagyok, én. Most már mindenki iránt, úgy, ahogy korábban az anyám iránt, csak az anyám elégedett legyen, fölveszem a bundát, nem baj, ha szúr, de az anyám legyen velem elégedett. Ez vagyok a mai napig jóformán mindenkivel szemben, tehát bennem egy megfelelési kényszer munkál, amit nehéz kívülről elhinni azoknak, akik a média personát látják. A média persona éppen ellenkező ezzel. Ő meg nem felelési kényszeres. Ahogyan én nagyon nehezen mondok nemet bármire, a média persona nagyon nehezen mond igent bármire. Azért az is egy fontos művelet, hogy az én az képes legyen bizonyos dolgokra már nemet mondani, húzzon határokat, én határokat, nekem ez a nagyon fontos életfeladatom, napról napra, akár óráról órára, amin az orvosommal dolgozunk. Ugyanilyen fontos feladat a média persona számára, hogy képes legyen igeneket mondani, ő igeneket mond nehezen, és ugyanilyen fontos feladat, hogy képes legyen igeneket mondani azokban a helyzetekben, amikor valami tényleg az ami azon a helyen áll, ami annak a helyi értéknek méltó és megfelelő és helyes és jó, ott az ember igenis ismeri el, és mondja azt, hogy na igen, ez az. És ez azért is fontos, mert a kritikának ez a fedezete. Ha valaki soha nem mond igent, azok a nemek azok elinflálódnak. Kellenek az igenek a nemek aranytartalékai. És ez is egy fontos feladat, hogy persze a közszereplő Puzsér igenis mondjon igeneket, hát ennél még egyel fontosabb feladat, hogy a magánszemély Puzsér meg igenis mondjon nemeket, ahogyan a szúrós bundára kellett volna, ha egy gyerek mondhatna nemet az anyjának. Szerintem ez egy fantasztikus zárása volt a beszélgetésünknek, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt a megterhelő történetet megosztottad velünk. Átérzem ennek a súlyát, amit most itt megosztottál, és abban bízom, hogy a nézők közül lehet, hogy valaki esetleg magára eszmél, hogy akkor lehet, egy picit több teret szabad engedni a saját gyermekeinek az érzéseinek, szükségleteinek, persze határok mellett, de hogy ezért ez egy fontos eleme, amit most itt megfogalmaztál. Illetve szerintem ez annak is a példáját mutatja, amiről korábban beszéltem, hogy milyen fontos az önreflexió, magunkat őszintén látni és kristálytisztán, úgyhogy szerintem ebben a beszélgetésben ez megtörtént. Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor osszátok meg a barátaitokkal, kommenteljétek itt a véleményeteket, és iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan ismét találkozunk, Robit pedig elérhetitek a YouTube-on, Instagramon, és gyakorlatilag akárhol folyamatosan találkozni fogtok vele a hírekben, így is úgy is szerintem. De keressetek rá mindenképpen. Sziasztok!